فلین یوپی میں یروشلم بیت المقدس کے میدان میں اس راجہ اس مران کو اعتیادہ کو کاٹ کاٹ کر کے سزا دلوائی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ گستاخ رسول کی سزا یہ ہے، رسول اللہ کی شان میں توہین کرنے والے کو اس طرح سے سزا دی جائے گی۔ یہی جملہ کہا تھا اس نادان نے کہ بلاؤ محمد کو مدد کرنے کے لیے آئے، یہی جملہ وہابی بول رہا ہے، یہی جملہ دیوبندی بول رہے ہیں۔ ان نادانوں کی گردنیں مار دی جاتی عالمگیری دور ہوتا تو، ان کی آبادیاں جلا دی جاتی عالمگیری دور ہوتا تو۔ سنو، اگر کسی وہابی دیوبندی کے اندر ہمت ہے تو میں بتاؤں تو ان کی کتابوں میں سرکار کی شان میں لکھا ہوا ہے، نوٹ کرو حوالہ مسلمانوں، یہی بات بتا دی جاتی ہے۔ تب تم کہہ دیا کرتے ہو کہ بریلوی مولوی جھگڑالو ہوا کرتے ہیں، یہ حرام خور نبیوں کی شان میں توہین کریں، یہ دجال غوث اعظم کی شان میں توہین کریں تو یہ جھگڑالو نہیں ہیں، اور ان کی توہین کا معاملہ ہم قوم کے سامنے پیش کر دیں، یہ توہین کرنے والی قوم ہے تو ہم جھگڑالو قرار دے دیے جاتے ہیں۔ اٹھاؤ تذکرۃ الخلیل کتاب، تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرد صالح نے رسول اللہ سلام کو اردو میں بات کرتے ہوئے سنا اور دیکھا تو پوچھا، یا رسول اللہ، آپ عربی میں ہیں، آپ اردو میں کلام کر رہے ہیں، یہ کلام آپ کو کہاں سے آ گئی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب سے میرا تعلق مدرسے دیوبند سے ہوا مجھ کو یہ کلام آ گئی ہے، اس سے پتا چلا مدرسے دیوبند کا مرتبہ معاذ اللہ رب العالمین۔ اب بتاؤ آپ، یہ رسول کی شان میں توحید ہے کہ نہیں؟ کتنا بھیانک کس کر کے خواجہ بیان کر رہا ہے اپنے مدرسہ دیوبند کا مرتبہ بڑھانے کے لیے کہ رسول اللہ کا تعلق تو دیوبند مدرسہ سے ہوا ہے، تب ان کو اردو زبان معلوم ہوئی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کتاب کے اندر سے اس عبارت کو تو کیوں نہیں نکال رہا ہے؟ اس عبارت کو گستاخ عبارت کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ اپنی کتاب میں اس عبارت کو تو چھاپ رہا ہے؟ اگر یہی بات کوئی غیر مسلم کہہ دے کہ میں نے رسول اللہ کو خان میں دیکھا ہے، وہ ہندوستان تشریف لائے ہیں اور ہندوستان میں ہندی میں بات کر رہے ہیں، میں نے پوچھا اے پیغمبر اسلام، آپ تو عربی میں ہیں، آپ ہندی میں کیسے بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، جب سے میرا تعلق ملک ہندوستان سے ہوا اس کو یہ زبان آ گئی ہے، تو میں پوچھتا ہوں اے مسلمانوں، تم فوراً سر پر کفن باندھ کر کے نکلو گے کہ نہیں؟ کہ میرے آقا کی شان میں تم توحید کر رہے ہو؟ نادان، 30,000 زبانیں آج پوری دنیا میں بولی جا رہی ہیں اور 7,00,000 زبانوں کا علم رب تعالیٰ نے حضرت آدم کو عطا فرمایا تھا، اور سرکار تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے رسولوں کے امام ہیں، نبی کو ہر زبان معلوم ہے، چینی ہو، ایرانی ہو، افغانی ہو، سریانی ہو، ہندی ہو، اردو ہو، افغانی ہو، عربی ہو، انگلش ہو، دنیا کی جو بھی زبان ہو، چرند کی زبان ہو، پرند کی زبان ہو، حیوان کی زبان ہو، جس کی بھی زبان ہو، انسان کی بھی زبان ہو، جانوروں کی بھی زبان ہو، نبی سب کی زبان جان رہے ہیں اور نبی سب کی زبان سمجھ رہے ہیں اور نبی سب کی زبان میں سب کی فریاد سن رہے ہیں۔ یہ نبی کی شان ہے اور شوکت ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہمارا نبی۔ اللہ اللہ، اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، اس بات کو بتا دیا جائے تو کہتے ہیں بریلوی مولوی صرف جھگڑے کی بات کرتے ہیں، نماز اور روزہ کی بات نہیں کرتے ہیں۔ نادان کہیں کہ پہلے ایمان ٹھیک کر لو، اس کے بعد نماز ہے، پہلے ایمان ٹھیک کر لو، تب روزہ ہے، پہلے نماز ٹھیک، ایمان ٹھیک کر لو تب زکات ہے، پہلے نماز، ایمان ٹھیک کر لو تب، یہ ساری باتیں ہیں۔ چل رہی تھی بات سرکار غوث اعظم پیر پیرا میرے میرا کی، سرکار غوث اعظم نے کیسی نماز ادا کی ہے، سرکار غوث اعظم نے کیسا سجدہ کیا ہے، سرکار غوث اعظم نے کس طرح سے رکوع کیا ہے، سرکار غوث اعظم نے کس طرح سے قرآن کی تلاوت کی ہے، اس کے رسول کا پیغام سرکار غوث اعظم نے کس طرح سے دیا ہے، ذرا اس کو بھی تو اندازہ لگاؤ۔ سرکار غوث اعظم کا کیا خیال یہی تھا کہ معاذ اللہ اردو زبان مدرسے دیوبند سے تعلق معلوم ہوا ہے رسول اللہ کو، اور جب دیوبند کا مدرسہ نہیں تھا تو اس سے پہلے بھی ہندوستان میں تو لوگ اردو بول رہے تھے، تو سرکار پھر اردو بولنے والوں کی زبان کیسے سمجھ رہے تھے؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ اس پر یاد ہم کرتے ہیں نہ کھلتے راز سربستہ نہیں رسوائیاں ہوتی. کیوں ایسی باتیں کہہ رہے ہو کہ تمہاری بات کھول دی جائے تو تمہیں سرو ندامت سے سر نہیں اٹھانے کا موقع ملے گا. اس لیے مسلمانوں اس جماعت سے تمہیں ہوشیار رہنا ہے. تم سنی مسلمان ہو, سنی مسلمان بن کر کے جیو اور سنی مسلمان بن کر کے مرو. غوث اعظم سنی ہیں, سرکار خواجہ اجمیری سنی ہیں, حضرت محبوب الہی سنی ہیں, حضرت مخدوم ماہی سنی ہیں, حضرت حاجی علی سنی ہیں, حضرت حاجی ملنگ سنی ہیں, حضرت بابا بسم اللہ شاہ سنی ہیں, حضرت شیخ محقق سنی ہیں, حضرت عبد اللہ شاہ محدث سنی ہیں, حضرت عبد العزیز شاہ محدث سنی ہیں, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سنی ہیں, مفتی اعظم ہند سنی ہیں, اور ہندوستان میں جتنے سلاطین آئے سب سنی ہیں, علاؤالدین خلجی سنی ہیں, سکندر لودی سنی ہیں, ظہیر الدین بابر سنی ہیں, عالمگیر سنی ہیں, صحاب الدین سنی ہیں, بہادر شاہ ظفر سنی ہیں, محمود غزنوی سنی ہیں, محمد بن قاسم سنی ہیں, سرکار غازی پاک سنی ہیں, یہ سب کے سب سنی ہیں. ان میں کوئی وہابی کوئی دیوبندی نہیں ہے. کہتے ہیں ہم بھی تو غوث پاک کو مانتے ہیں, تب گیارہویں کیوں نہیں کرتے؟ نئے صاحب دوسرے کے نام پر جانور کرنا حرام ہے. تم کو معلوم نہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف میں, وما اہل بحیل غیر اللہ, اور جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر جانور چھوڑتا ہے اس کا کھانا حرام ہے. تمہارے مولانا سبحانی صاحب غلط تم کو بتا گئے ہیں, وہ لوگ چھپاتے ہیں حرام خور کہیں کے. یہ تفسیر جان رہے ہیں, دو درجہ اردو پڑھ کر کے آئے ہیں تفسیر جاننے کے لیے. فون وما اہل بحیل غیر اللہ کا مطلب فون, مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پہلے دور میں کفار بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑتے تھے اور بتوں ہی کے نام پر ذبح کرتے تھے. وما اہل بحیل غیر اللہ, جو جانور بتوں کے نام پر چھوڑے جائیں مفسرین فرماتے ہیں ایسے بہا لغیر اللہ, یعنی جو اللہ کے نام پر اللہ کے نام پر نہ ذبح کیا جائے, اللہ اکبر, وہ کھانا حرام ہے. وما صبحا لغیر اللہ, اس کی تفسیر کی جاتی ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. اللہ بحیل غیر اللہ, یہ پس پس کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. آج جانور غوث اعظم کے نام پر چھوڑا ضرور جا رہا ہے, لیکن یہ بتائیے ذبح کس کے نام پر کیا جاتا ہے؟ پورا مجمع بولے, غوث پاک کے نام پر ذبح ہوتا ہے؟ نہیں, اللہ کے نام پر. تو اگر اس طرح سے کہو گے کہ جانور آپ نے غوث کے نام پر چھوڑا اس لیے اس کا کھانا حرام ہے, تو تمہارا جانور بھی کھانا حرام ہو جائے گا. اس لیے کہ بکرا پال دیتے ہو اور بکرا چھوڑ دیتے ہو, یہ کس کا بکرا ہے جی؟ عبداللہ کا. یہ کس کا بکرا ہے؟ عبد الرحمن کا. یہ کس کا بکرا ہے؟ بازو والے کا. یہ کس کا بکرا ہے؟ فلاں صاحب کا. یہ کس کا بکرا ہے؟ گڈو کا. بولا جاتا ہے بکرے کو کہ نہیں؟ نسبت ہوتی ہے عام طور سے کہ نہیں؟ تو جب یہ بکرا ذبح ہوتا ہے تو گڈو کے نام پر, وہ عبداللہ کے نام پر, اللہ کے نام پر. نادان اپنی ملکیت بتانے کے لیے اپنی طرف اپنے بکرے کو کہہ دیتا ہے یہ میرا بکرا ہے. سن, غوث پاک کا سیدائی سوچتا ہے کہ ہم غوث پاک کے نام پر منسوب کر دیں. غوث پاک یہ آپ کا بکرا ہے, سرکار یہ آپ کے نام کی جانور ہے. اب جب ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے, اس کا ثواب غوث اعظم کی مقدس روح کو پہنچتا ہے اور ان کے روح کے فیض و برکات ہمیں ملتے ہیں. نسبت کرنے سے ہر شے حرام نہیں ہوتی. اگر نسبت سے حرام مان لو گے تو نہ شادی کا بکرا کھانا جائز ہوگا, نہ عقیقہ کا بکرا کھانا جائز ہوگا, نہ قربانی کا بکرا کھانا جائز ہوگا, نہ یوں ہی مرغا بکرا کھانا جائز ہوگا. پتہ یہ چلا کہ حلال جانور ذبح اللہ کے نام پر کیے جائیں, ان کا کھانا جائز ہے, جائز ہے, جائز ہے. سنو بڑے پیر دستگیر کیا کر سکتے ہیں. یہی تو کہا جاتا ہے, بڑے پیر دستگیر کو چیلنج کیا جاتا ہے. اللہ اکبر, خدا کی قسم سرکار, بڑے پیر دستگیر کا حال تو یہ ہے کہ اپنی خانقاہ میں بڑے پیر بڑے اچھے انداز سے لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے. لوگ آتے تاکہ میرا دل صاف ہو جائے, خانقاہ میں رہتے میری خطا معاف ہو جائے, خانقاہ میں توبہ کرتے. ایک خاتون نے منت مان دی تھی رب کی بارگاہ میں, اے اللہ میرے بچہ پیدا ہو تو میں اس بچے کو تربیت کے لیے اور خدمت کے لیے تیرے محبوب بندے شیخ عبدالقادر جیلانی کی خانقاہ میں بھیج دوں گی. بچہ پیدا ہوا, ہوش مند ہوا, وہ خاتون لے کر کے گئی اور عرض کرتی ہیں, سرکار یہ بچہ آپ کی خدمت کے لیے ہے, اس کو روحانی تربیت آپ عطا فرمائیں. سرکار بڑے پیر نے فرمایا, اس کو رہنے دو خانقاہ میں. بچہ خانقاہ میں رہنے لگا. چند دن کے بعد وہ خاتون پھر جاتی ہیں کہ لاؤ جاؤں دیکھوں, اپنے بچے کی خیریت تو معلوم کراؤں. جب وہ گئی دیکھی تو دیکھ کیا رہی ہیں کہ ان کا بچہ بھنا ہوا چنا چبا رہا ہے اور غوث اعظم کا دسترخوان سجا ہوا ہے, اس پر مرغ مسلم اور قسم قسم کے کھانے اچھے اچھے رکھے ہوئے ہیں. خاتون سے ضبط نہ ہو سکا, انہوں نے عرض کر دیا, اے میرے آقا, آپ کا اتنا اچھا دسترخوان چنا گیا ہے اور میرے بچے کے لیے اتنی ہلکی غذا ہے. تب تک سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں, خادم سے ہڈیاں اکٹھی کرو. ساری ہڈیاں اکٹھی کی گئی. آقا فرماتے, تم بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ. اتنا عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ جو مرغ ذبح ہو کر کے دسترخوان پر پک کر کے آیا تھا وہ زندہ ہو گیا, پھڑانے لگا. سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں, سن, جب تیرا بچہ اس درجہ پر پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا وہ کھائے گا. ابھی اس کی روحانیت درست کی جا رہی ہے. اللہ اکبر, وہ پیرے پیرا میرے میرا ہیں. میرے میرا کو دسترخوان پر دیکھو تو بے مثال ہیں, میرے میرا کو میدان میں دیکھو تو بے مثال ہیں, سرکار غوث اعظم کو اپنوں میں دیکھو تو بے مثال ہیں, غوث اعظم کو غیروں میں دیکھو تو بے مثال ہیں. غوث اعظم کو دیکھنے کے لیے چلے ہو, آج تو ہم یہ کہنے پر بجا طور پر حق بجانب ہیں پیارے, کہ آج مادیت جس طرح سے ترقی کر رہی ہے, ہمارا عقیدہ الحمدللہ اور لوگوں کے سامنے حق بولتا ہوا چلا آ رہا ہے. آج لوگ کہہ دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی سینکڑوں جگہوں پر بیک وقت کیسے جا سکتا ہے, لیکن سائنس نے ترقی کر لی ہے تو بولنے والا امریکہ میں بول رہا ہے, مگر بمبئی گھر گھر میں اس کی تصویر دیکھی جا رہی ہے اور گھر گھر میں اس کی آواز سنی جا رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بولنے والا امریکہ میں بول رہا ہے مگر اس کی تصویر کیوں گھر گھر میں دیکھی جا رہی ہے, اس کی آواز کیوں سنی جا رہی ہے؟ تو کہو گے, سبحانی صاحب, مادیت نے ترقی کر لی ہے اور انسان نے لوہے کو ہاتھ لگا دیا, سورج کی سواؤں سے اس کی تصویر تیز ہو رہی ہے اور پھر پوری دنیا میں جہاں جہاں بٹن اور نمبر دبایا جائے اس کی تصویر پہنچ رہی ہے, اس کی آواز سنی جا رہی ہے. بس بلا پیارے بلا تمثیل سمجھ لو, ایک انسان اگر لوہے کو ہاتھ لگا دے اور سورج کی سواؤں سے وہ ترقی کر لے تو انسان کی تصویر بنا لیتا ہے, وہ تصویر جہاں چاہے پیش کر دیتا ہے, اس کی آواز جہاں چاہے وہاں کھول دیتا ہے, اس کی آواز جہاں چاہے سن لیتا ہے. بیک وقت آدمی ایک ہے اور تمام جگہوں پر سینکڑوں لاکھوں کروڑوں مکانوں میں اس کی شبیہ دیکھی جا رہی ہے, اس کی تصویر دیکھی جا رہی ہے. تم آج سائنس میں ترقی کر کے تب یہ درجہ حاصل کر رہے ہو, مگر سرکار غوث اعظم نے بہت پہلے بتا دیا ہے کہ اگر تم اپنی روح کو ترقی دے لو تو تم سائنس کے محتاج نہیں رہو گے. یہی سرکار غوث اعظم خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صاحب آئے, عرض کرتے, حضور میرے وہاں دعوت ہے. آپ نے فرمایا, چلو انشاءاللہ حاضر ہوں گا. دوسرے پہنچے, انہوں نے کہا, میرے وہاں بھی دعوت ہے. آپ نے فرمایا, حاضر ہوں گا. تیسرے پہنچے, انہوں نے کہا, میرے وہاں بھی دعوت ہے. آپ نے فرمایا, حاضر ہوں گا. 70 لوگوں نے سرکار غوث پاک کو ایک وقت میں دعوت دی اور بڑے پیر نے قبول فرما لیا. اللہ اکبر, بڑے پیر دستگیر کی طاقت ملاحظہ کرو. سرکار بڑے پیر دعوت کھانے گئے اور جب سویرے لوگوں کی آمد خانقاہ میں شروع ہوئی تو کسی نے کہہ دیا کہ کل میں نے سرکار کی دعوت اپنے گھر لی تھی, شام کو گئے تھے. تو دوسرے صاحب بول پڑے, میرے گھر بھی تو گئے تھے. تو تیسرے پہنچے, وہ آئے, انہوں نے کہا, میں نے دعوت لی تھی, تم دونوں غلط کہہ رہے ہو. چوتھے آئے, کہا, بالکل غلط کہہ رہے ہو. خادم سے, چلو میں پوچھوا دوں, میں آیا ہوں سرکار کو لے کر اپنے گھر گیا ہوں. بات بڑھ گئی, اب سب چلے آ رہے ہیں. 40-50 ساٹھ ستر تک ہو گئے بات بڑھ گئی, نزا کی کیفیت ہو گئی. کہا چلو خود سرکار سے پوچھا جائے. اب آقا کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں سرکار آپ ہمارے وہاں دعوت میں کل گئے تھے, آپ نے فرمایا ہاں. دوسرے نے کہا میرے وہاں بھی تو گئے تھے, آپ نے فرمایا ہاں. جو کہہ رہا ہے سب کے لیے ہاں. لوگوں نے عرض کیا حضور بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں اس درخت کی طرف دیکھو. جب سب درخت کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہر ہر پتا پر غوث اعظم نظر آ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں اب ہماری طرف دیکھو تو سب دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پیر خان کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سرکار غوث اعظم کی طاقت ہے. اسی لیے اعلی حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بہ گئے ستر مریدوں کے وہاں پہ ایک وقت آقا, اور معمہ سمجھ میں آ نہیں سکتا ہے غوث اعظم کا. اللہ اکبر. وہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا بڑے پیر دستگیر ہیں. بڑے پیر کو کہاں کہاں دیکھو گے, کس کس طور پر بڑے پیر کی کرامت کو ملاحظہ کرو گے پیارے. بڑے پیر کو دیکھنے کے لیے آئے ہو, آؤ دیکھو یہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا ہیں. ان کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جو مانگنے کے لیے جائے سرکار بڑے پیر عطا فرما رہے ہیں, اور جس طرح سے وہ مانگے اس کی عطا آپ رد نہیں فرماتے ہیں. سرکار بڑے پیر ایسے ایسے انداز سے عطا کیا کرتے ہیں کہ لوگ جان نہیں پاتے مجھے کس انداز سے آقا نے عطا فرما دیا ہے. پورے بغداد میں سرکار بڑے پیر کی داد و دہش مشہور ہے. آج سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر نکلے ہیں خانقاہ سے اور سرکار غوث پاک چلے جا رہے ہیں. ادھر سے چند لوگ شراب پین میں لے کر کے آ رہے تھے. سرکار غوث پاک سے زیادہ لوگ ڈرا بھی کرتے تھے, اس لیے کہ آپ بتا دیا کرتے تھے تم گنہگار ہو, اپنے فلاں گناہ سے تم توبہ کر لو, خدا سے ڈرو. سرکار غوث پاک کی اکثر تقریریں توبہ پر ہوا کرتی تھی. اے اللہ کے بندو خدا سے ڈرو, اللہ کے بندو خدا سے ڈرو, اللہ کے بندو خدا سے ڈرو, اللہ کے بندو خدا سے ڈرو. سرکار غوث اعظم اتنا فرماتے کہ لوگ سنتے سنتے ایسے خوف زدہ ہوتے کہ روح پرواز کر جایا کرتی تھی. وہ سوچتے تھے کہ بڑے پیر کے سامنے جا رہا ہوں, ایسا نہ ہو مجھ سے فلاں خطا ہو گئی ہے اور سرکار غوث اعظم بتا دے کہ تم نے فلاں غلطی کی ہے. اس لیے بہت ڈرا کرتے تھے لوگ. سرکار بڑے پیر آ رہے ہیں اور ادھر سے یہ لوگ شراب پین بھر بھر کر کے لے جا رہے ہیں. دیکھا تو سب تعجب میں پڑ گئے, کہا بڑا غضب ہو گیا, بڑے پیر آ رہے ہیں اور چھپ نہیں پائے گی اصلی شراب, وہ تو جان لیں گے کہ شراب ہے. اور اگر شکایت بادشاہ تک پہنچ گئی, امیر المومنین تک, تو کسی کی خیر نہ ہوگی. وہ سب لوگ اپنے دل میں سچے دل سے توبہ کرنے لگے. اے اللہ آج ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا لے. اے پروردگار اب ہم کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. تب تک سرکار بڑے پیر پہنچ گئے, ان لوگوں نے سلام کیا. آپ نے فرمایا بتاؤ لے کر کے کیا جا رہے ہو, دل صاف ہے؟ عرض کرتے حضور ہاں گھی ہے. فرماتے ہیں اچھا جاؤ تب گھی ہی ہے. اب یہ لوگ سب آئے اور جب اپنے دروازے پر اس کو الٹ رہے ہیں تو دیکھا واقعی گھی ہے. اب گھی کا ٹین ادھر رکھا, بھاگے دوڑے گئے. سرکار سچے دل سے توبہ کرا لو میرے آقا, اب ہم سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں, کبھی شراب نہیں پیئیں گے, اب ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے. یہ جماعت سرکار غوث پاک کے ہاتھ پر تائب ہو جاتی ہے. 50,000 سے زائد چوروں نے, شرابیوں نے اور کذابوں نے سرکار غوث پاک کے دست حق پرست پر توبہ کی تھی اور صاف ستھری زندگی وہ گزار رہے تھے. وہ سرکار بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آج اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب بڑے پیر کیا کر سکتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں خدا کی قسم بڑے پیر کی طاقت کو دیکھنا ہے تو تمہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, تم کچھوسہ چلے جاؤ. مختوم کچھوسہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. یہی سرکار مختوم کچھوسہ جونپور کے علاقے میں آ رہے تھے اور آپ کے ساتھ کئی آپ کے مرید تھے. ایک جگہ لوگ ایک مورتی بنائے رکھے ہوئے تھے, بڑی خوبصورت مورتی بنائے ہوئے تھے. حضرت مختوم کٹوچا کے مریدوں میں ایک گلخینی نام کر کے خادم تھے، وہ پیچھے پیچھے تھے، سامنے سے لوگ گزر رہے تھے، لوگوں کی نگاہ مورتی پر پڑی، سرکار مخدوم کٹوچا کی بھی نگاہ پڑی، آپ آگے بڑھ گئے، لیکن گلخینی کھڑے ہو کر کے اس مورتی کو دیکھنے لگے، بڑی خوبصورت مورتی ہے، وہ دیکھتے رہے۔ لوگ جب چلے گئے تھوڑی دور، مخدوم پاک مڑ کر کے دیکھے تو پوچھا، یہ بتاؤ گلخینی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، حضور گلخینی ابھی پیچھے رہ گیا ہے، وہی مورتی دیکھ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اچھا ٹھہرو۔ جب گلخینی آ گئے تو مخدوم پاک فرماتے ہیں کیا کر رہے تھے؟ تو یہ شرم سے اپنی نگاہ جھکا لیتے ہیں۔ سرکار مخدوم پاک نے فرمایا، آخر کیا دیر کر کے آئے؟ عرض کرتے ہیں، حضور وہی مورتی دیکھنے لگا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کیسی ہے مورتی؟ عرض کرتے ہیں سرکار بڑی خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تم کو خوبصورت لگ رہی ہے، تم کو اچھی لگ رہی ہے، تو جاؤ اس سے کہہ دو کہ ہمارے پیر نے بلایا ہے۔ اب وہ گلخینی واپس آئے اور کہا، اے مورتی چل، ہمارے پیر نے بلایا ہے۔ وہ زندہ ہو گئی، ایک حسین و خوبصورت لڑکی بن گئی، سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ سرکار مخدوم پاک فرماتے ہیں، اب اس سے تمہارا نکاح کر دیتا ہوں۔ اسلام پیش فرمایا، قبول کروایا، نکاح کر دیا۔ آج بھی گلخینی کی اولادیں جون پور میں پائی جا رہی ہیں، جن کے ناخن مثل پتھر کے ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ولی کی کرامت ہے، یہ ولی کی نگاہ ہے۔ جب مخدوم کا یہ حال ہے تو جس کے صدقے میں مخدومیت ملی، غوث کا حال کیا ہوگا؟ بڑے پیر کا حال کیا ہوگا؟ تم ولیوں کو دیکھنے کے لیے آئے ہو اور ولیوں کی طاقتوں کا انکار کر رہے ہو؟ پیاری، ولی کی طاقت کا منکر ہی انکار کرے گا، جو سرکار غوث اعظم کی عظمت کا منکر ہوگا وہی انکار کرے گا۔ چنانچہ دیکھو، غوث پاک کی اولادوں میں سے حضرت عبد الرزاق شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ہیں، جن کا مزار شریف اتر پردیش ضلع بارہ بنکی میں باسا شریف میں ہے۔ حضرت عبد الرزاق شاہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ان کا ایک مرید تھا بال بنانے والا، ان کا مرید ہر سال سرکار غازی پاک مسعود بہرائچی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس میں جایا کرتا تھا۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے کہا، حضور ہر جمعہ کو آپ ہم سے بال بنوایا کرتے ہیں، اس لیے سرکار آج ہی ہم سے آپ بال بنوا لے۔ کہا کیوں؟ کہا جمعہ کے دن بہرائچ شریف غازی بابا کا عرس پڑ رہا ہے اور عرس میں میں ہمیشہ سے جاتا ہوں سرکار، جب سے ہوش سنبھالا ہوں، اس لیے اس سال جمعہ کو پڑ رہا ہے تو مجھے جانا ضروری ہے، اس لیے میں پہلے آیا ہوں کہ آپ کی حجامت بنا دوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سن، میں تجھ سے حجامت جمعہ ہی کو بنواؤں گا۔ اس نے کہا، سرکار تو میں بہرائچ شریف کیسے جاؤں گا؟ آپ فرماتے ہیں تو بہرائچ پہنچ جائے گا۔ کہا، سرکار عرس میں کیسے حاضری ہوگی؟ کہا، حاضری ہو جائے گی۔ اب مرید تھا، خاموش رہا۔ چنانچہ جمعہ کا دن آیا، گیا اپنے مرشد کی بارگاہ میں حجامت بنانے کے لیے۔ حجامت بنا رہا ہے، رو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آخر روتا کیوں ہے؟ اس نے عرض کیا، سرکار آج غازی پاک کا عرس ہے، میری شرکت نہ ہو سکی۔ آپ فرماتے، تیری شرکت ہو جائے گی۔ کہا، کیسے ہو جائے گی؟ کہا، ابھی ہو جائے گی تیری شرکت۔ جب حجامت بنا چکا تو سرکار نے ایک خط لکھا اور لکھنے کے بعد کہا، اپنے ہاتھ میں اس کو لے لے۔ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آپ فرماتے ہیں، جب بہرائچ شریف تو جانا اور درگاہ سے باہر نکلنا تو دروازے کے سامنے املی کا ایک درخت ہے، اس کے نیچے تم تھوڑی دیر ٹھہرنا، ایک نوجوان آئیں گے، اس نوجوان کو یہ میرا خط دے دینا اور وہ جو جواب دے دیں گے وہ لے لینا۔ اس نے کہا، سرکار تو آج میں کہاں پہنچ پاؤں گا؟ کہا، لے تو خط اپنے ہاتھ میں۔ خط لیا، آپ نے فرمایا، آنکھ بند کر۔ اور جب آنکھ بند کیا، آپ نے فرمایا، آنکھیں کھول۔ آنکھ وہ کھولتا ہے تو پیر کی آواز تو آ رہی ہے اور آنکھ کھول رہا ہے تو بہرائچ میں پہنچا ہوا ہے۔ یہ بہرائچ شریف کی سرزمین ہے، یہ درگاہ معلیٰ ہے، یہ غازی پاک کا زنجیری دروازہ ہے، یہ نال دروازہ ہے۔ اسی مستی کے عالم میں اندر داخل ہوا، فاتحہ ہو رہی ہے، ان شریف کے پروگرام میں شریک ہوا، فاتحہ کا پروگرام ختم ہوا، سرکار کے روضہ کی زیارت کرتا ہوا باہر نکل آ رہا ہے, ایک عجیب کیفیت اس کے اوپر طاری ہے. وہ جب باہر نکلا اسی املی کے درخت کے نیچے آیا, تھوڑی دیر ٹھہرا تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان پسینے میں سرابور تشریف لائے اور گھوڑے سے جیسے نیچے اترے اس نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد جواب انہوں نے دیا اور دینے کے بعد پوچھتے ہیں مسافر کیا حال ہے, کیوں تو آیا ہے؟ فوراً اس نے خط پکڑا دیا. آپ خط لیتے ہیں, پڑھا اور پڑھنے کے بعد اپنی انگلی ہی سے اس کے پشت پر لکھا اور فرمایا لے لو اس کو تم اور لے جاؤ اپنے پیر کو دے دینا. اس نے کہا سرکار میں ایک عجیب طرح سے آیا ہوں. آپ فرماتے ہیں خاموش رہو, جس طرح سے تو آیا ہے اسے چلا بھی جائے گا. اب وہ تو نگاہ سے غائب ہو گئے. یہ پھر ہڑبڑایا, اسی توخلاحٹ میں آنکھ بند کیا اور آنکھ کھول رہا ہے تو باسا شریف پہنچ گیا. سامنے مرشد گرامی حاضر ہیں. یہ عرض کرتا ہے سرکار میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں. آپ فرماتے تو خواب نہیں دیکھ رہا ہے, تو صحیح بہرائچ گیا ہے. کہا حضور ہاں میں بہرائچ گیا ہوں. کہا بتاؤ اس میں شریک ہوا کہ نہیں؟ سرکار میں شریک ہوا ہوں, فاتحے میں شریک ہوا ہوں, دروازے سے نکلا ہوں, پورے مجمع کو دیکھا ہوں, میں جسم کے ساتھ گیا ہوں, میں نے خط دیا ہے, میں نے ان کو دیکھا ہے. آپ نے فرمایا لا میرا خط لا. جیسے خط دیا آپ اس کو پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد مسکرانے لگے. اس نے عرض کیا سرکار آپ نے کیا لکھا تھا, جواب کیا آیا ہے اور وہ کون تھے؟ آپ فرماتے ہیں نادان وہی تو غازی پاک تھے, اتنا سننا تھا افسوس کرنے لگا. مچل کر کے قدم چومتے ہوئے عرض کرتا ہے سرکار انہوں نے خط میں کیا لکھا تھا اور آپ نے کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے خط میں لکھا تھا اے سرکار غازی پاک, آپ اس جھوٹ کی شدت میں لوگوں کو کیوں پریشان کر رہے ہیں, کیوں اتنی تکلیف دے رہے ہیں؟ تو ادھر سے انہوں نے جواب دیا ہے اے سید عبد الرزاق, جب تم اپنے ایک ماننے والے کو نہ روک سکے آنے سے تو میں سینکڑوں ہزاروں کو کیسے روک دوں؟ اللہ اکبر, یہ بزرگوں کی تاثیریں ہوتی ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ غازی ہندو در بار ہے اللہ تیرا, غازی ہندو در بار ہے اللہ تیرا, اور کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا, مانگنے والا تیرا. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, کیا اللہ سے ڈر رہے ہو؟ کہو گے ہاں ہم ڈر رہے ہیں. ڈر رہے ہو تو نماز پڑھی, اگر پڑھی تو ڈر رہے ہو. گناہ سے بچے ہو تو ڈر رہے ہو, اور نماز چھوڑ کر کے کہو ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے. حج تمہارے اوپر فرض ہو جائے, حج چھوڑ کر کے کہو ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے. زکات تمہارے اوپر فرض ہو اور تم نہ دے رہے ہو, دعویٰ کرو ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں تو جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طبیعت کو شریعت کے سانچے میں ڈھال دو. نماز تمہاری نہ چھوٹنے پائے, روزہ تم سے نہ چھوٹنے پائے, چوری تم سے نہ ہونے پائے, شراب خوری تم سے نہ ہونے پائے, بے حیائی تم سے نہ ہونے پائے. سماج میں رہو تو شریف بن کر کے رہو, جرموں کے ارتکاب میں نہ رہو, تب تو ہوگا کہ تم اللہ سے ڈر رہے ہو. کیا ایسی زندگی تمہاری گزر رہی ہے؟ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور دیکھو رب پہلے ایمان والوں کو فرماتا ہے مجھ سے ڈرو, بے ایمانوں کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اور جب ایمان لے آئے ہو تو اب ڈرو. اور ایسا ڈرو, ایسا ڈرو کہ جیسا ڈرنے کا حق ہوتا ہے پیارے, کس طرح سے رب سے ڈرا جاتا ہے. خدا کی قسم جو بندہ اپنے رب سے خوف کھاتا ہے ہر موڑ پر وہ کامیاب رہتا ہے, اور جو اپنے دل میں رب کی خصیت محسوس کر لے اور اپنے رب سے ڈرتا رہے وہ کسی موڑ پر ناکامیاب نہیں ہوتا. وہ گناہوں کے ماحول سے بھی شرافت و تقدس کا مجسمہ بن کر کے گزر جائے گا. گناہیں اس کو دیکھتے رہیں گے مگر گناہ کے قریب نہیں جائے گا. شراب کی بھٹیوں کے کنارے سے پاکیزہ ماحول دیتا ہوا گزر جائے گا. اللہ سے وہ ڈر رہا ہے, اگر اللہ سے خوف کھا رہا ہے تو قطعاً اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی ہے. دیکھو اللہ سے کیسے ڈرا جاتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, ایک روز بیٹھا راستے میں رو رہا ہے, زارو قطار آنکھیں رو رہی ہیں, آنسو تب تب زمین پر گر رہے ہیں. ایک شیخ کا گزر ہوتا ہے, اس شیخ کا نام حضرت سلطان شیخ سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت شیخ سری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, سری سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اس بچہ کو دیکھتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے. آپ ٹھہر جاتے ہیں. حضرت سری سختی فرماتے ہیں, بیٹا کیوں رو رہے ہو, کیا تم کو کسی نے مارا ہے, گھر سے نکال دیا ہے؟ نہیں, بچہ ہچکیاں لے لے کر کے رو رہا ہے. اگر چھوٹا سا بچہ ہچکیاں لے لے کر کے روئے تو آپ کے اندر رحم آئے گا, آپ اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیں گے, پوچھ پڑیں گے, بیٹا کیوں تو رو رہا ہے, کیا تیری ماں نے مارا ہے, کیا تیرے باپ نے مارا ہے, اس کو گھر سے بھگا دیا گیا ہے؟ حضرت سری سختی اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھ رہے ہیں, بیٹا بتاؤ آخر کیوں رو رہے ہو؟ بچہ چہرہ دیکھتا کہتا, یا شیخ مجھ کو میری حالت پر چھوڑ دو, اور ہچکیاں لے کر کے وہ رونے لگتا ہے. شیخ فرماتے ہیں, تیری ماں نے مارا ہے؟ نہیں. آپ فرماتے ہیں, باپ نے مارا ہے؟ نہیں. آپ کو گھر سے نکال دیا ہے؟ نہیں. یا شیخ, نہ مجھ کو گھر سے نکالا گیا ہے, نہ مجھ کو میرے باپ نے مارا ہے, نہ مجھ کو میرے ماں نے مارا ہے, یا شیخ مجھ کو میری حالت پر چھوڑ دو. پھر بچہ ہچکیاں لے کر کے رونے لگتا ہے. حضرت سری سختی فرماتے ہیں, بیٹا جب تک تم بتاؤ گے نہیں کہ تم کیوں رو رہے ہو, تب تک میں ہٹوں گا نہیں. وہ بچہ بول پڑتا ہے, یا شیخ سنو, آج سویرے سویرے میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میری ماں کھانا بنا رہی تھی اور چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو توڑ کر میری ماں چولہے میں رکھنے لگی, اور جب چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگائی, لکڑیاں جلنے لگی, تو میری ماں نے بڑی لکڑیوں کو اوپر سے رکھ دیا. میں اس کیفیت کو دیکھ رہا تو میں سوچنے لگا, یا اللہ, آج جیسے آگ لگانی ہو تو پہلے چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگتی ہے تب بڑی میں لگتی ہے. میرے مولا, ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن تو جہنم کو بھڑکائے تو پہلے مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے گنہگاروں کو ڈال دے, تب بڑے بڑے گنہگار ڈالے جائے. مجھ کو میری زندگی کی کیفیت نے رلا دیا ہے. یا شیخ, میں خوف الہی سے رو رہا ہوں, اے اللہ مجھے اپنا خوف دے دے. اسی شیخ کا نام ولیوں کی بات اسی رشت میں حضرت شیخ کی ملی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جن کے نام کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگ رہے ہیں, بہرے بہرے سبلی شیر حق, دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کا رقاب دے واحد بے ریا کے واسطے. دوستو, خدا سے ڈرنے والا وقت کا سبلی بن جاتا ہے, خدا سے ڈرنے والا وقت کا خدا کا محبوب بن جاتا ہے, خدا سے ڈرنے والا وقت کا مجاہد بن جاتا ہے. ہر ہر قدم پر خدا سے ڈرو, رات کی تنہائی میں خدا سے ڈرو, اس سب میں خدا سے ڈرو, اپنے مکان میں رہو تو خدا سے ڈرو, اپنی دکان میں رہو تو خدا سے ڈرو, مارکیٹ میں رہو بھی تو خدا سے ڈرو. خدا کی قسم, چند مسلمانوں نے اسی بھارت کی سرزمین پر اپنے تقدس والی زندگی کا لوہا بنوا دیا تھا, اور بھارت میں بسنے والے انسانوں کو انسانی زندگی کا سبق دیا تھا. اگر آج کے ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان نام بنام دونوں پائے جا رہے ہیں, اور 9.5 کروڑ مسلمان پریلوی پائے جا رہے ہیں, مسلمان کا بچہ بچہ ہی اپنے دل میں رکھ لے, شراب کے قریب نہ جائے, سنیما کے قریب نہ جائے, جوا کے قریب نہ جائے, فحاشی کے قریب نہ جائے, صرف اس کا مشن ہو جائے گناہوں کا جنازہ نکالنا ہے, تو بھارت کی انتظامیہ کو سوچنا پڑے گا. آج افسوس ہو رہا ہے کہ پولیس چوکی میں تم پکڑے جاتے ہو, کس معاملے میں پکڑے گئے ہو, روپیہ لے کر کے بھگا تھا تب پکڑا گیا ہے, کس معاملے میں پکڑے گئے ہو, اسمگلری میں پکڑا گیا ہے, کس معاملے میں پکڑے گئے ہو, دہشت گردی میں پکڑے گئے ہو, کس معاملے میں پکڑے گئے ہو, بلا ٹکٹ سفر کر رہا تھا پکڑا گیا ہے, کس معاملے میں پکڑے گئے ہو, گنڈا گردی میں پکڑا گیا ہے, کس معاملے میں پکڑا گیا ہے, رنڈیوں کے محلے میں گھومتا ہوا پایا گیا تب پکڑا گیا ہے. میں ذہن فکر دینا چاہتا ہوں, مسلمان تو شراب کی بھٹیوں میں آگ لگایا تھا, مسلمان تو جینے کا شوق شوق دیا تھا, اور مسلمان نے ذہن فکر تمہیں دیا تھا, اور قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کر کے سنا رہا تھا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والے اللہ سے ڈرو. قوم مسلم تو ایماندار ہے, اور ایمان تیرے لیے ہے, تجھے خدا سے ڈرنا ہے. اگر تو خدا سے ڈر, خدائی تجھ سے ڈرتی رہے گی. تو خدا سے ڈر, ہوا تجھ سے ڈرے گی. تو خدا سے ڈر, سزا تجھ سے ڈرے گی. تو خدا سے ڈر, زمین تجھ سے کانپے گی. تو خدا سے ڈر, کائنات کا ذرہ پر رہا تیرا ادب و احترام کرے گا. اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ علی کسی فقار لے, عمر کا اقتدار لے, حسن کا اعتبار لے, حسین کا سیار لے, وقار لے, قرار لے, مجاہد قطار لے, مثال شاندار لے, قدیم یادگار لے. ابھی تو نوجوان ہے, ابھی تو نوجوان ہے. اور اے مسلمان نوجوان سن, محمدی پیام لے, فضیلت تمام لے, سلام لے, کلام لے, حریم کعبہ تھام لے, فضیلت تمام لے, دلاوری کا جام لے, بہادری سے کام لے, قضا کا ہاتھ تھام لے. ابھی تو نوجوان ہے, ابھی تو نوجوان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ رہو گے تو جو سچوں کا کھانا ہے وہی کھاؤ گے, جو سچوں کی بولی ہے وہی بولو گے, جو سچوں کا لباس ہے وہی پہنو گے, جو سچوں کا راستہ ہے وہی چلو گے, جو سچوں کا ماحول ہے وہی اپناؤ گے, جو سچوں کا طریقہ ہے وہی رہو گے, جو سچوں کی پوزیشن ہے اسی پوزیشن میں رہو گے. اور سچے جہاں اٹھائے جائیں گے قیامت میں, انہی کے سچوں کے ساتھ تم بھی اٹھائے جاؤ گے. اگر دنیا میں سچوں کے ساتھ میں ہو تو حشر میں بھی سچوں کے ساتھ رہو گے. وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. انشاءاللہ اسی عنوان پر کل بیان ہوگا, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اولیاء کرام کے سردار غوث اعظم, سرکار غوث اعظم نے کیسے کیسے ماحول میں سچائیوں کا پیغام دیا ہے, غوث اعظم کی صداقت کل کی تقریر کا عنوان ہوگا. یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی. ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز, دکان نمبر 3, چھوٹا سوناپور, نزد اکبر پیر بھائی کالج, مولانا شوکت علی روڈ, ممبئی نمبر 8. ٹیلی فون نمبر 2309-1629.